puedo hacer para tenerte. No właśnie, doktor Wilczur dzisiaj wcale nie spięty, bo po przerwie przeprowadził audycję tydzień temu, po długim, długim dwutygodniowym urlopie i wszystko sobie przypomniał, jak ma być, gdzie co leży. Na przykład, o, ta bombka, to doktor Wilczur myślał, że to jakaś bombka po Bożym Narodzeniu została, a to okazuje się, że o, ta bombka to mikrofon, no i teraz poznaję, no piękny bardzo, trzeba uważać oczywiście. Tutaj widzę konsoletę do kontaktu z realizatorem. Wszystkie guziczki sobie przypominam, wszystkie tutaj znam. No i to czerwone światełko, oczywiście, emisja programu. Kiedy czerwone światełko się pali, doktor Wilczur musi uważać na słowa. No dobrze, ale czy to przypadkiem nie jest audycja muzyczna? No właśnie, to może należałoby tak po redaktorsku, po urlopie bardzo długim. Jak redaktor już sobie wypoczął, to może do pracy zapowiadać, prosimy, tak? To był język hiszpański. Ale odkrycie, zawołają słuchacze, no hiszpański, ale nie z Hiszpanii. To należy zapamiętać, że co prawda po hiszpańsku, ale z Chile. Czyli hiszpański odhaczamy, ale samej Hiszpanii jeszcze nie. Inestable, tak się zwie ten chilijski zespół. No, całkiem ładny tytuł tej płyty, Paranoia. Ciekawe, co to może po hiszpańsku znaczyć. Pięknie, piękny zestaw rock'n'rollowy na początek, no ale oczywiście płodozmian obowiązuje, więc będzie nieco bardziej smętny następca tego zestawu muzycznego, ale oczywiście nie ma audycji bez podania kilku niezbędnych elementów, takich jak leitmotiv. Bryka dzika Pribałtika, a dla purystów językowych bryka dzika Przybałtyka. No ale zaraz, zaraz, czy Chile to jest Pribałtyka, Przybałtyka? No znowu, doktorze Wilczurze, coś nie tego z tą realizacją leitmotivu. A nieprawda, o, już teraz będzie brykać dzika Prybałtykać. Proszę bardzo, co wybieramy z tych wszystkich pięknych krajów leżących przy Bałtyku? O, i to będzie nawet premiera i debiut w strefie. Z Litwy, zespół Siela. Yeah. to ja. Han tror på bare deler, lyst ved at komme. Næst gynste mig, hænder i er spørst om mig. Han tror på bare deler, mir til at komme. Nie może być. Doktor Wilczur realizuje leitmotiv i to od razu od drugiego zestawu muzycznego Bryka Dzika Pribałtyka. Ewentualnie dla purystów językowych Bryka Dzika Przybałtyka. To był język litewski. Ba, to był nawet litewski zespół Siella. No i ściskamy tutaj łapę naszego strefowego kumotra siwego, naszego kronikarza. Oczywiście w ramach jednej wielkiej, choć patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No jeżeli ktoś załatwia tutaj coś do strefy, to przeważnie są kumotrzy albo kumy słuchacze, a nie doktor Wilczur. Doktorze, no z ręką na sercu. Na sercu. Ile ostatnio załatwiłeś zestawów muzycznych do strefy? Do tej płyty, która jest premierą tego zespołu Siela z Litwy, jeszcze nie było. Będzie miał co wpisywać nasz kronikarz w annały, ale podejrzewam, że już dawno to wpisał w swoje annały i w swoje zastępcze strefy, więc za bardzo go nie pomęczymy. Do tej płyty, no chciałem powiedzieć, że list jest dołączony, ale to właściwie tylko taka notka techniczna. Przesyłam najnowsze dziecko litewskiego zespołu Siela. A to jednak nie to co Basia, która 10 stron papierowego listu potrafi wypisać o tym, że przesyła płytę do strefy. Trzeba spłacać dług wobec społeczeństwa, które wykształciło mnie absolutnie za darmo na lingwistę stosowanego, że Siela po litewsku oznacza duszę. A tytuł tego albumu, który będziemy męczyć jeszcze w następnych audycjach, Wietroje. I bynajmniej nie oznacza to we troje, tylko burzową porą. Mam nadzieję, że o tej porze żaden znawca litewskiego ani żaden Litwin nie słucha, oj, bo byłyby psy do powieszenia na doktorze Wilczurze, ale między drugą a czwartą z niedzieli na poniedziałek to przecież nikt nie słucha. No właśnie, i doktor Wilczur jest bezpieczny, ponieważ siwy nasz kronikarz załatwił piękny fonogram do audycji, a doktor Wilczur nie może sobie przypomnieć, kiedy on ostatnio coś załatwił, to jedno zdanie od siwego to zdecydowanie za mało jak na podziękowania i wdzięczność doktora Wilczura. Wdzięczność. Żeby uhonorować naszego kumotra strefowego, więc jeszcze coś odczytamy z obfitej korespondencji naszego kronikarza. O, widzę, że tutaj garść donosicielstwa i wazeliny. To lubię, więc już przechodzę do czytania. Donoszę, donosi siwy, że podczas nieobecności Wilczura Osso redaktor był godnym zastępowym i serwował rytmy po rosyjsku, rumuńsku, litewsku i w innych strefowych językach. No ale strefa jest prawdziwie prawdziwa, to już przechodzimy do wazeliny, tylko z doktorem Wilczurem. Proszę nie łachotać mojej próżności. No to możemy przechodzić do meritum tej audycji, którym jest muzyka? Nie będziemy wypełniać leitmotivu Bryka, Dzika, Pribałtika, bo to będzie z Portugalii. Jakkolwiek patrzeć, Portugalia nad Bałtykiem nie leży, ale w strefie widocznie tak, bo tak ustalił doktor Wilczur. Ten portugalski zespół nazywa się Motaratus. Gritar, o evento que jura já não pode aguentar. Ele é o comedor, não há. Słyszałeś pan wypłynęły z kolera. Nawet z tego nie mógł długie pana kontrafira. Gwiazdy mi nie mógł pan wyjory, pan wyjory. Który to był z nie mógł pan laga, to co priore. Rock'n'Rolla Vesh, livre do inglês. Não durmas, contacta-nos pelo e-mail strefa@polskieradio.pl. Podobało się? Zła wiadomość. Nie podobało się? Dobra wiadomość, bo zmęczyliśmy, zmordowaliśmy. Zgraliśmy do cna i do imentu. tę płytę portugalskiego zespołu Mataratus, czyli myszobójcy. Jacek z Gdyni, który jest darczyńcą tego fonogramu, no i trzeba będzie odesłać i inne też, twierdzi, że na podstawie okładki tę płytę kupił. Ja też rzeczywiście po okładce bym kupił. Takie wystraszone myszki uciekają, pryskają przed tym portugalskim zespołem. Oj, takie małe, bezbronne myszki. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Chociaż pora raczej nie inspiruje, nie pomaga w napisaniu listela do strefy, no ale może akurat na kogoś jakaś taka ochota okrutna przyjdzie, żeby się zwierzyć doktorowi Wilczurowi. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Bryka Dzika Pribałtika, albo dla purystów językowych Bryka Dzika Przybałtyka. Na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy zarówno tytuły utworów, jak i wykonawcy, jak i znaki diakrytyczne, żeby można było sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci, a także odsłuchy poprzednich audycji. Gdyby ktoś przez jakiś przypadek, co może się oczywiście każdemu zdarzyć, że między 2 a 4 nad ranem z niedzieli na poniedziałek, no akurat nie może słuchać z jakichś nieznanych mi powodów, to przecież zawsze może sobie odsłuchać audycję ze strony. Dobrze, Mataratus wraca do Portugalii, a właściwie do Jacka z Gdyni. A tymczasem w naszej skrzynce listelowej rozpleniło się donosicielstwo i wazelina. Inni słuchacze zachęceni przez Siwego jęli pisać. Stefan. Doktor się urlopował, a tu półredaktor tyrał na cały etat. W sumie to nie wiem, czy nie lepiej grało. Ale mimo wszystko proszę już się nie urlopować. No ale wtedy doktor Wilczur sprzeniewierzyłby się swoim ideałom. Byłby wielki, olbrzymi, ogromny rozdźwięk między słowami: nie idź do pracy, nie idź do pracy. A czynami Wilczura. Nikt by doktora Wilczura już nie szanował. Nikt nie darzyłby go estymą, szacunkiem, ani nawet respektem. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Jaki mamy dzisiaj leitmotiv? Bryka Dzika Prybałtika. O, mamy z kraju przybałtyckiego. Z Rosji. B2. В нашей гавани паника, Когда ты идешь по берегу, море волнуется раз, волнуется два. А ты танцуй, дурочка, танцуй и улыбайся. Тебе ведь все это действительно идет, не сомневайся. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Сделан из хрупких пружин твой заводной апельсин. Бесконечной казалось, но в утреннем небе растаяли звезды, все несерьезно. И ты погрустишь, и поплачешь немножко. Линия жизни, кривая дорожка. Не надо трагедии, сделай музыку громче. Чем плохо кончил. Zauważyłem ostatnio, nie wiem czy sprawił to tytuł pierwszej płyty, którą dzisiaj w strefie odtworzyliśmy, Paranoia zespołu Inestable z Chile, ale tak mi się wydaje, że ci wykonawcy strefowi specjalnie, umyślnie dogadują, dworują sobie, kpią, szydzą z doktora Wilczura w jakiś taki zawoalowany sposób i na przykład zespół B2 z Rosji dogaduje doktorowi Wilczurowi, on płocha kęcią, czyli źle skończył. Ciekawe kto i dlaczego. Ale płodozmian, bardzo ładnie wypełniony, leitmotiv, bryka dzika Pribałtika, też dlatego, że Rosja, no jak najbardziej, nad Bałtykiem. Jeśli chodzi o grafikę, bo o muzyce to dr Wilczur się raczej boi wypowiadać, to na tej płycie, która nosi tytuł Małako, czyli mleko, zaczyna robić się interesująco po otwarciu okładki, kiedy mleko się rozlało. Ale chyba nie mogę nawet o tej porze opowiadać na co, albo właściwie na kogo się wylało to mleko. To odkładamy w takim razie zespół B2. No a teraz słuchacze w takim razie wypełniają swoje powołanie, czyli donoszą doktorowi Wilczurowi i strefie. Basia w najbliższych dniach planuje nadrobić zaległości korespondencyjne. Także pewnie będzie pan miał zapchaną skrzynię i nie jest i nie będzie mi z tego powodu przykro. Mnie jest przykro, kiedy muszę to oznajmić innym słuchaczom. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. No i co będziemy tutaj prezentować? No bo ta cała twoja muzyka, doktorze Wilczurze, to na psi ogon zawiązać. Rozglądam się, rozglądam i tak już do nas pędzą. Metalowcy, metalowcy, każdy każdy metalowcy, metalowcy, metalowcy, każdy metalowcy. Pędzą do nas metalowcy z Norwegii. Doktorze Wilczurze, z Norwegii? Pała, pała z geografii. Gdzie Pribałtika? Gdzie Norwegia? Przecież trzeba wypełniać leitmotiv bryka dzika Pribałtyka. No dobrze, może rzeczywiście chciałem zdjąć z półki Szwecję. Ręka mi się omsknęła. Chwyciłem Norwegię, no. Schlegest. geograficznie pała dla doktora Wilczura, a muzycznie, no nie wiem, bo ja się troszkę boję o muzyce wypowiadać. Jeszcze jakiś błąd zrobię. W każdym razie, grając dzisiaj zgodnie z leitmotivem Bryka Dzika Pribałtika, no jakoś Norwegia nam się przyplątała i metalowiec Schlegest, który będzie oczywiście wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa, gdyby komuś takie zestawy nordyckie się podobały, no chociaż wątpię. Odkładamy Norwegów i zespół Schlegest i sprawdzamy, co tam powstało w naszej skrzynce pocztowej strefa@polskieradio.pl, zanim jeszcze nasza słuchaczka Basia kompletnie zablokuje, zaczopuje i zakorkuje naszą drogą skrzyneczkę. Jeszcze Krystianowi się udało, widocznie dlatego, że bardzo niewiele napisał i jeszcze się zmieścił. Krystian donosi, no właśnie, bo my tu bardzo cenimy donosicielstwo w strefie i wazelinę. Donoszę, że mnie się zestaw nordycki bardzo podobał. Ponieważ, jak mi się wydaje, ci wybrzmiali już norwescy metalowcy raczej nie mają poczucia humoru. Raczej to takie poważne było. No to może teraz garść niepowagi. Tylko skąd wiadomo, że oni o zabawnych sprawach śpiewają, skoro nikt ich nie zrozumie? No chyba poza kuzynami Finami. Kuzyni Finowie to jednak potrafią z Helsinek do Tallina przyjechać i kupić tam, co trzeba. Bo Finlandia droga. No, oczywiście ufamy, że ci Estończycy śpiewają o bardzo wesołych i niepoważnych sprawach z tego kraju, to czyli z Estonii. Zespół, który no nie za bardzo po estońsku się nazywa, ale obiecuję, będą śpiewać po estońsku. Być może niektórzy po raz pierwszy usłyszą ten język, a przynajmniej w wykonaniu rock'n'rollowym. Wszak wiadomo, że cała Estonia liczy mniej mieszkańców niż Warszawa. Giuseppe Perverdi Big Band. Yeah! Me la ni hao men, ete me kulate. A chicky one, a two, a one, two, three. Ta ta ta, ta da da ta. A chicky chicky ta ta, chicky chicky ta. A chicky pow pow pow, chicky pow, a chicky chicky pow pow.